اومدم نبودی، عاشقم نبودی، مال من نبودی، دیگه نیا نیستم نبودی، دیگه نیا نیستم نبودی. از اولش با ها نبودی، تو که مال ما ها نبودی، اینجوری آتیشم نزن، آخه تو تنها نبودی، آخه تو تنها نبودی. بکنی اینترو دیزیوت به نام علم شای ارنجمنت بای فریبورس خاتمی. نمیخواستم عشقمو ازت بگیرم، نمیخواستم تو بمیری تا بمیرم، نمیخواستم، نمیخواستم، میدونستم تو بری تنها میمیرم، میدونستم تو بری تنها میمیرم. من خیلی بدی، شکستن و خوب بلدی، شنیدم عکس منو آتیش زدی، گفتی نرو نرفتم و دل به کسی نبستم و چه کاری دادی دستم و نباشی کیه بگیری دستم و بل دادی تنها نظری دوستم داری بل داری تنها نذاری گفته بودی دوستم داری تون تون تنگ میشه دلم واسه تو، تون تون تنگ میشه دلم واسه تو، حاضرم هر کاری کنم واسه تو، تون تون تنگ میشه دلم، تون تون تنگ میشه دلم واسه تو، تون تون تنگ میشه دلم واسه تو، حاضرم هر کاری کنم واسه تو، تون تون تنگ میشه دلم. تو خونده بودم، چشم به راحت مونده بودم، دیدی دونه نگیر بهونه، دیدی دونه نگیر بهونه، سوختم و ساختم با خودم، دلمو به هیچ کس ندادم، عاشق هیچکی نشدم، گفتی دیوونه نگیر بهونه، گفتی دیوونه نگیر بهونه، سوختم و ساختم با خودم، دلمو به هیچ کس ندادم، عاشق هیچکی نشدم، گفتی دیوونه نگیر بهونه، گفتی دیوونه